เรื่องต่อแผนพระคุณแม่ตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีละวะตีสัสสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชยโตโปโซสุโรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโตลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นสุโรโหติที่สัมปติรัชชัมปิอนุสาสติเจริญเติบโตมาเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองได้ฟังแล้วก็คิดว่าลูกจะดีนี่อาศัยมาจากพันแม่ที่ดีที่นี่การตอบบุญแทนคุณมันก็สนองกันถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เพียงกายให้กินข้าวกินปลาเจริญเติบโตมาลูกก็พอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เพียงกายแต่ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงใจพ่อแม่ได้คำพูดของลูกคำเดียวกับโชคโหกห้าเกินแม่อาบน้ำตาล่วงน้ำตาไหลพ่ออาจจะตกนรกในบัดตนคำพูดนั้นเป็นอาหารเป็นยาสำหรับพ่อแม่ถ้าลูกพูดจาดีๆไพเราะอ่อนหวานกับแม่กับพ่อเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงใจการเลี้ยงกายของพ่อของแม่ที่แก่เท่าง่ายดายนักเท่าๆไม่มีอะไรดอกกินกล้วยสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วกินแตงโมสักซีกหนึ่งก็อิ่มแล้วขันเพิ่นเคี่ยวหมากหาถากแกงคูนดีๆไปให้มีหมากอ่อนๆให้ก็พอแล้วเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงกายผู้เฒ่าแต่เลี้ยงใจแก่มาแล้วกายเป็นเด็กใจเท่าใจอ่อนแอบ่เป็นตะเครียดก็เครียดบ่เป็นหน้าห้ายก็ห้ายลูกหลานพูดจาคำหนึ่งพ่อแม่ฟังเข้าใจอีกไปอย่างหนึ่งร้องไห้อยากตายเรียกหาพระเจ้ากำนายเวรเจ้าอมพบาลมาเอาไปเถิดลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆนานกำลังขว้างพ่อแม่ลงในนรกแล้วเอาอะไรไปให้กินท่านก็ไม่อร่อยแล้วเพราะนั้นการเลี้ยงบิดามารดาจึงมีเลี้ยงกายและก็เลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยการให้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยดูแลรักษายามเจ็บไข้เลี้ยงใจด้วยการกระทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้ทำบิดามารดาอยากให้ลูกบวชเป็นพระได้ศึกษาธรรมะแม้จะไม่อยากบวชก็ข่มใจเพราะการบวชของเราจะไปเลี้ยงใจพ่อเลี้ยงใจแ พ่อแม่อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกชาวบ้านดีหิวกระหายหิวความดีของลูกตัวเองทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านแม่หิวโหยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้เมื่อลูกกระทำตามที่แม่อยากแม่หิวพ่อปรารถนาเมื่อนั้นก็เลี้ยงใจเลี้ยงใจของพ่อของแม่เพราะนั้นให้มันสมกับเขาว่าวันแม่บ้างอยากให้แต่ลูกดีจะต้องมาให้มีแม่พันธุ์ที่ดีด้วยมันประกอบกันเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นนั่งบวชจำนวนมากเห็นนั่งเป็นแถวอยู่เนี่ยคนโบราณมักจะพูดว่าบวชแทนพระคุณบวชแทนน้ำนมแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมจ้างก็แทนไม่ได้ถ้าหางไม่เข้าใจนะบวช800ปีก็ยังไม่สามารถตอบแทนคุณค่าน้ำนมพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นการบวชนี่จะไร้ค่าจะสูญเปล่าถ้าหากทำไม่ถูกลูกตะเทืองนั่นบวชจบนักธรรมเอกศึกมาวันเดียววันที่สองไปป้นเขาแล้วตะเทืองต้องไปขายนาแทนได้ไหมล่ะบวชมีแต่จะลากเขาคุกเข้าตารางแต่มันก็สามารถทดแทนกันได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก็ได้เศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์อยู่800ล้านอยู่ที่กรุงสาวัตถีริมฝั่งแม่น้ำอาชิระวดีมีลูกโทนคนเดียวลูกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าขอบวชพ่อแม่ห้ามบอกว่าจะผูกคอตายถ้าไม่ได้บวชตายดีกว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกบวช ดีกว่าลูกตายบวชแล้วมาบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้ใส่ทุกวันนะพ่อแม่จะคอยชื่นชมตกลงไปบวช5ปีมาบิณฑบาตพ้น5ปีแล้วจิตใจก็ยังพอใจในการบวชขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าคนเดียว18ปีปฏิบัติธรรมที่นอกเขตเมืองสาวัตถี18ปีกับ5ปีรวมกันเข้าเป็น23ปีบวชมา18ปีไปอยู่ป่าไม่เคยกลับบ้านไม่เคยส่งข่าวพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ไม่เห็นหน้าลูกนานนานเข้าแก่เข้าจะจัดคนใช้ลูกจ้างคนงานมันก็ลักขโมยเอาเงินเอาทองบางทีมันก็ป้นมันเป็นนักป้นกลางคืนกลางวันมันเป็นลูกจ้างกลางคืนมันเป็นขโมยเอาแวะมาเศรษฐีก็หมดเนื้อหมดตัวไปยืมเงินยืมทองใครมาเขาก็มายึดบ้านยึดช่องกลายเป็นคนขอทานร้องให้ใส่กันลูกคุณตาคุณยายสองคนร้องให้ใส่กันกรรมเวรอะไรของเรามีลูกก็ไม่ได้อาศัยเลี้ยงม้าหวังสิได้กินดูเลี้ยงลูกหวังสิได้กินแห้งได้มาน้ำเพิ่นผู้เดียวกับไปบวชไม่เห็นโผล่หน้ามาอีกเลยสองคนขอทานเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าไม่มีพระภิกษุอยู่ในป่า18ปีวันหนึ่งมีพระไปจากสาวัตถีเข้าไปในนั้นท่านก็เลยถามข่าวหาพระพุทธเจ้าถามข่าวหาพระโมคคัลลาสารีบุตรสุดท้ายก็ถามข่าวหาพ่อแม่ท่านได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีทางเบื้องทิศตะวันออกนู้นไหมตระกูลนั้นใส่บาตรไม่ขาดสายท่านอยู่ที่นั่นท่านเคยไปไหมภิกษุที่มาจากสาวัตถีก็บอกว่านี่คุณอย่าถามหาตระกูลนั้นเถิดเพียงแต่คุณถามถึงผมก็จะน้ำตาไหลผมสงสารเอาทำไมล่ะผมอยากรู้ตระกูลนี้ท่านถามหาเฉยๆผมก็น้ำตาไหลผมสงสารเศรษฐีตัวนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นคนขอทานลูกชายเขามีคนหนึ่งผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่าออกไปบวชไม่โผล่หน้ากลับมาทรัพย์สมบัติไม่มีใครดูแลเขาก็เลยถูกปล้นถูกลักจากคนงานถูกโกงจากอะไรจนหมดพอเล่าเพียงเท่านี้ภิกษุผู้ลูกชายกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้โฮออกมาตีอกชกใจร้องห่มร้องไห้การบวชของเราไม่มีประโยชน์ไหนบอกว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณบิดามารดา การบวชของเรานี่เหมือนโยนพ่อแม่ลงนรกเศรษฐีก็หมดสิ้นไปเป็นยาจงผมจะสึกนั่นคือพ่อคือแม่ผมจะไปเลี้ยงพ่อแม่ผมสมกับที่ท่านเลี้ยงผมมาภิกษุหนุ่มที่ไปนั้นท่านก็แสดงธรรมให้ฟังอดทนหน่อยเถิดถ้าท่านจะสึกท่านไปสึกกับพระพุทธเจ้าคืนนั้นท่านนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันได้สองสามคำมันฉันไม่ลงคิดถึงพ่อถึงแม่น้อยใจก็เลยมอบวัดถวายวัดให้พระภิกษุองค์ใหม่ผมจะกลับไปเสด็จท่านก็กลับทั้งเดินทั้งวิ่งสองสามวันถึงสาวัตถีไปลาพระพุทธเจ้าไปเล่าพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเวลาเธอลาเราไปอยู่ในป่าเธอหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเหมือนนักรบที่ทรนงองอาจที่จะเข้าสู่สนามรบแต่บัดนี้เธอกลับมาโดยสภาพเหมือนผู้พ่ายแพ้ทุกอย่างน้ำตาไหลหนองหน้าทำวินัยที่เรากล่าวดีแล้วเธอปฏิพฤติปฏิบัติไม่บริบูรณ์ได้ภิกษุเธอจะสึกไปทำไมเล่าให้ฟังว่าจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านจึงบอกว่าการที่เธอจะไปเลี้ยงเพียงกายนั้นง่ายนักเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงพ่อได้แต่เราไม่อนุญาตให้เลี้ยงคนอื่นอนัญญะโปสีอย่าไปเลี้ยงคนอื่นแต่เราให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาตัดไม้ทำบ้านกระท่อมให้พ่อแม่อยู่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาผ้าบังสกุลมาเย็บมาทำอะไรให้พ่อแม่นุ่งห่มได้แต่เธออย่าลืมท่านเลี้ยงเธอทางกายมาได้เธอต้องเลี้ยงท่านยิ่งไปกว่านั้นคือเลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยบิณฑบาตให้ท่านเลี้ยงใจด้วยการแสดงธรรมสถาปนาท่านเป็นอิสราธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินการทำเช่นนั้นก็ยังชื่อว่าเลี้ยงได้เพียงกายต่อบุญแทนคุณขนาดนั้นยังไม่คุ้มค่าสะสมแต่ถ้าผู้ใดสามารถเลี้ยงใจที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาเลี้ยงใจมารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาให้มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาการเลี้ยงเช่นนั้นเธอได้ปิดประตูนรกอบายให้พ่อแม่สิ้นแล้วเธอก็เหมือนนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์อย่างนั้นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณได้ฟังให้ดีว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงตายนั้นมันก็ยังไม่เป็นแม่ของลูกแม่ของโลกมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงลูกลูกตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เพียงหาข้าวปลาอาหารให้กินนั้นยังไม่คุ้มกันถ้าแม่ใดเลี้ยงลูกด้วยศีลด้วยธรรมมาเมธาวินีศีลวตีดังกล่าวแล้วนั่นแหละเลี้ยงใจลูกให้งอกงามด้วยศีลด้วยธรรมเพราะนั้นเมื่อเลี้ยงใจไม่ได้พ่อแม่หมดปัญญาก็หาวิธีส่งลูกไปหาครูบาอาจารย์ให้ลูกได้บวชได้ปฏิบัติธรรมให้จิตใจของลูกงอกงามเพื่อจะย้อนกลับมาเลี้ยงใจของแม่ของพ่อได้เพราะนั้นจึงไม่มีอะไรดีกว่านำลูกเข้าสู่ภาคตาสาวพัดเพื่อจะได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมภิกษุนั้นดีใจมากฟังธรรมกันนั้นได้เป็นพระโสดาบันปฏิบัติธรรมมา23ปีไม่เข้าถึงธรรมเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญานั้นคือธรรมะของผู้เป็นโสดาบันเช้ามาท่านไปบิณฑบาตเสร็จไปเที่ยวหาพ่อหาแม่ไปบ้านหลังเดิมที่ตนเองเคยอยู่ไปถามเศรษฐีคนใหม่ที่เป็นเจ้าของบอกว่าท่านพระผู้เป็นเจ้าท่านปรารถนาอะไรปัจจัยสี่ผมจะถวายจะเลี้ยงดูท่านอย่าไปถามหาเจ้าของบ้านหลังนี้เขายากเขาจนเขาไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกภิกษุนั้นบอกว่าอาตมาปรารถนาจะเห็นเพียงเท่านั้นไม่ได้ปรารถนาบิณฑบาตจากบุคคลเหล่านั้นถ้าท่านเพียงอยากเห็นก็เดินไปตามตอกซอกซอยคนขอทานย่านคนยากไร้อาจจะพบลูกชายก็เดินตามเที่ยวหาพ่อและแม่เที่ยวไปเที่ยวไปก็ไปเห็นอยู่ข้างกำแพงในซอกในซอยนั่งนอนอยู่กับดินเสื้อผ้าขาดกระลุงกระเลียงหนังหุ่มกระโดกพร้อมโยมที่เป็นมารดานี่เคยใส่บาตรเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นเศรษฐีเห็นพระมายืนมองอยู่ใกล้ๆก็ลุกขึ้นนั่งพนมมือ นิมนต์ท่านไปบิณฑบาตทางอื่นเถิดไปโปรดที่อื่นเถิดพวกฉันไม่มีแม้แต่จะกินจะใส่บาตรให้ท่านวันนี้ไม่ได้อย่ายืนรอคนอินเดียนี่พระไปยืนรอเอานะไม่ได้ไปเป็นแถวแบบบ้านเราท่านจำไม่ได้18ปีครับคล้ายครับขาแม่ของเราหรือเปล่าพ่อของเราหรือเปล่าทำไมผอมเหลือเกินทำไมซุ้มเสียงมันแหบมันแห้งแล้วก็เดินเข้าไปอีกไปยืนดูใกล้ๆผู้เป็นแม่ก็บอกวันนี้มนต์ไปโปรดที่อื่นบิณฑบาตที่อื่นเถอะไม่มีจะใส่ให้ผู้เป็นพ่อได้ยินว่าอย่างนั้นก็เลยว่านี่ยายไม่ใช่พระลูกชายเราหรือพระอื่นไม่มายืนอยู่อย่างนี้นะเขารู้ว่าเราไม่มีไม่ใช่พระลูกชายเราหรือดูดีๆสิยายส่วนพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงโยมบิดาพูดอย่างนั้นก็มั่นใจว่าพ่อแม่เราแท้เดินเข้าไปก็จำได้ท่านก็อดไม่ได้มันก็ร้องไห้โฮโฮโฮออกมาโสดาบันยังร้องไห้นางวิสาขาหลานตายเธอก็ร้องไห้แต่ความทุกข์ของโสดาบันเท่าภูเขาจะเหลือเท่าจอมปวกความทุกข์เท่าแม่น้ำในมหาสมุทรจะเหลือเท่าน้ำสองสามหยดจิตใจคนผู้เข้าถึงธรรมโสดาบันยังโกรธได้ยังร้องไห้ได้แต่มันไม่นานส่วนลูกชายร้องไห้ลูกชายเป็นโสดาบันพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยเป็นบาปเป็นกรรมของลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่ไปบัดนี้จะไม่จากกันอีกตลอดฟ้าดินสลายพ่อแม่ร้องไห้ใหญ่เลยแต่พ่อแม่ร้องไม่หยุดลูกนี้ตั้งสติได้ก็หยุดนั่งลงเปิดบาตรเอาอาหารให้พ่อให้แม่กินเทศให้พ่อแม่ฟังอัฏฐกัมมะวิวัตเตนะพ่อเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยเอโกวะมัจโจอเจนติเมื่อเราเกิดมาเราก็มาเปล่าๆตัวคนเดียวไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติ80โกฏมาเอโกวะชายเตกูเลเมื่อจักตายไปก็ไม่ได้หอบหิ้วเอาทรัพย์เหล่านี้ไปต่างคนต่างไปต่างมาที่รวยมาได้เพราะบุญดอกพ่อแม่เอ้ยที่จนหมดสิ้นไปเพราะกรรมบุญเก่าเราหมดแล้วปุรานะปุญญังปริคีนังบุญเก่าเราสิ้นแล้วบุญใหม่เราก็ยังไม่ให้ผลอย่าร้องห่มร้องไห้ลูกจะอยู่ด้วยจะเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ใจชื้นหยุดร้องไห้กินข้าวหลังจากนั้นท่านก็บิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เทศให้ฟังทุกวันให้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีกรรมมีสวรรค์มีนรกมีเทศให้พ่อแม่ว่ายากจนนี้ก็ไม่ไปเป็นเหตุให้ทำชั่วดอกพ่อแม่ศีล5นี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากองบุญเราจงเป็นผู้มีกองบุญมีศีล5หลังจากนั้นก็เทศถึงจาคะให้รู้จักหัดปล่อยวางอย่าอาลัยอาวรณ์ถึงทรัพย์ถึงชีวิตที่ผ่านมาเทศถึงปัญญาให้รู้จักว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจงประจักษ์แจ้งซึ่งความจริงอย่ายึดมั่นถือมั่นฝึกปล่อยฝึกวางพ่อแม่เข้าถึงธรรมโสดาบันลูกไปหาไม้หาไร่มาทำกระท่อมให้พ่อและแม่อยู่ไปหาตามป่าช้าเสื้อผ้าที่เขาทิ้งขาดขาดผ้าห่อศพท่านเอามาต้มมาซักเอามือของท่านเย็บเป็นผ้าถุงเย็บเป็นกางเกงเป็นผ้าเตี่ยวโทตีเอามาให้พ่อแม่นุ่งห่มบิณฑบาตเลี้ยงตนเองพร้อมลงพร้อมลงไม่ได้กินเพราะว่าบางวันไม่เหลือจากพ่อแม่บางวันเหลือน้อยกินไม่อิ่มท่านพร้อมลงหลายวันเข้าเพื่อนก็ถามท่านมาจากป่าใหม่ๆท่านแจ่มใสเบิกบานอินทรีย์ของท่านผ่องใสร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์บัดนี้ทำไมท่านจึงพร้อมผายพร้อมลงสู้พร้อมหน้าตาก็ดำคล้ำท่านไม่พอใจในธรรมของพระศาสดาหรือท่านก็บอกว่าหามิได้ร่างกายผมผายผอมไปจิตใจผมก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ธรรมวินัยโอชะวันตาผมมีความอร็ดอร่อยในโอชะแห่งธรรมวินัยแต่ผมผอมเพราะไม่ได้กินอิ่มผมบิณฑบาตมาเลี้ยงแต่แม่แต่พ่อเลื้อจากท่านผมจึงได้กิน หลังอย่างนั้นมันก็เลยไม่อิ่มบางวันมันก็ไม่ได้กินเลยกายผมผอมไปใจผมได้อิ่มด้วยคุณธรรมตอบบุญแทนคนพ่อแม่ภิกษุเหล่านั้นเข้าใจไม่ถึงโอ้นี่มาบวชขโมยธรรมวินัยธรรมวินัยเยธรรมฐานเกปัพพชิเตบวชมาขโมยธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตนเองไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้ไล่ศึกพระพุทธเจ้าเรียกประชุมถามต่อหน้าสงฆ์ท่านก็เล่าให้ฟังผมผอมเพราะผมไม่ได้กินอิ่มแล้วก็เล่าถึงการบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พุทธิยะก็ถามไปว่าเมื่อเธอเลี้ยงพ่อแม่ของเธอทางกายอย่างนั้นแล้วเธอทำอย่างไรเองเธอได้เลี้ยงใจพ่อแม่เธอหรือไม่ท่านก็บอกว่ากับผมก็เลี้ยงใจท่านด้วยการแสดงธรรมอยู่ในภาข้าวนั่นแหละทุกวันให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาโยมบิดามารดาของผมไม่มีความทุกข์ท่านสบายใจท่านเข้าใจในหลักธรรมวินัยโอคทัปปตาอย่างเข้าสู่ธรรมวินัยนี้แล้วพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุสาธุอนุโมทามิดีแล้วดีแล้วฉันยินดีด้วยเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเราก็ทำเหมือนเธอเมื่อเราเป็นสุวรรณสามพ่อแม่เราตาบอดเราหาพ่อแม่ไปเลี้ยงในป่าจนท่านตายแต่เราไม่ได้เลี้ยงใจไม่ได้แสดงทำให้ท่านเข้าใจถึงอย่างนี้เธอได้กระทำสมควรแล้วตอบบุญแทนคุณท่านคุ้มค่าแล้วเธอปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่แล้วพ่อแม่เธอจะไม่มีโอกาสตกนรกอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงฟังถ้าอยากจะตอบบุญแทนคุณเธอก็จงตอบบุญแทนคุณด้วยธรรมอย่างนี้เธอศึกไปเลี้ยงกายแต่เธอไม่สามารถเลี้ยงใจท่านให้เจริญจนพ้นอบายเธอจงเอาตัวอย่างภิกษุนี้เถิดหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมกันนี้ได้บรรลุธรรมระดับโซดาบันเยอะแยะนั่นเราจะเห็นได้ว่าการตอบบุญแทนคุณเลี้ยงกายไว้เลี้ยงใจแม่จะเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงกายและก็เลี้ยงใจไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้ทางใจจึงหาครูบาหาอาจารย์เอาไปฝึกไปสอนไปบวชไปเรียนเพราะความปรารถนาดีของแม่วันแม่มาถึงอย่างนี้อย่าให้มีเพียงวันที่12สิงหามันนานเหลือเกิน365วันมีวันเดียวมันควรจะมีเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเปเตยาเมเตยาพมมัญญาสามัญญาเทถากุรปจายิโนอนุเคราะห์มารดาอนุเคราะห์บิดาอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพ่อแม่ตายไปในวันพระได้ยินเสียงคล้องเสียงกองโอ้คิดถึงไปทำบุญหาท่านก่อนไปใส่บาตรไปฟังธรรมหรืออาจจะไปจำศีลปฏิบัติธรรมอุทิศเนี่ยที่มาจำศีลนานๆเรียกว่าปฏิหาริยะอุโบสถไม่ใช่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งลากกันไปเรื่อยๆปฏิหาริยะแต่วันนำไปอุโบสถที่นำไปอดไปทนไป5วัน6วัน7วันที่นี่นึกถึงพ่อถึงแม่มามากทำอย่างนี้ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราจะได้รู้จักวันพ่อวันแม่อยู่ตลอดอย่าไปเห่อกับเขาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันอย่าไปเลี้ยงแต่ตายในนี้มันเกิดยังไม่มีแม่ของลูกแม่ของโลกไปดูเถิดตามหนังตามละครแกเท่าเกือบตายแล้วแม่ทั้งหลายก็ยังจะเป็นสาวอยู่เยอะเยอะเยอะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานพริ้งอยู่นั่นลูกหลานก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่เลย เพื่อให้เยาวชนของชาติรำลึกถึงบุญคุณคุณค่าของแม่เพื่อให้พลเมืองของชาติรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้เปรียบเสมือนพระแม่เจ้าของชาวไทยวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นความจริงวันเช่นนี้แต่ก่อนมันไม่มีดอกในเมืองไทยของเราเมืองฝรั่งเขามีวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day เพราะว่าสังคมฝรั่งกับสังคมไทยของเรามันไกลห่างกันมากความเป็นอยู่ระบบ Family Relationship คือระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติระบบครอบครัวนี่มันไกลห่างกันฝรั่งแม่พ่อแม่กับลูกนี่เหมือนลูกเป็ด

็ไปเห็นว่ามันดีก็มาจับเมืองไทยจะเอาคนแก่ที่โลกล้านไม่ดูไม่แลเนี่ยเอามาไว้จะเป็นนิคมคนแก่พระก็บอกคนแก่เมืองไทยไม่มีใครอยากมาเขาอยู่กับลูกกับหลานทุกอย่างลำบากบ้านหลังเล็กๆได้ชื่นชมอยู่กับลูกกับหลานมันดีแล้วจัดแล้วก็เจ๊งแต่ทีนี้ถ้าจัดใหม่ก็รับรองว่าเยอะเลยทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่กำลังพ่อแม่กำลังเป็นกำพร้ากำพร้าลูกกำพร้าหลานเขากำลังจะทอดจะทิ้งลูกเจ้าลูกหลานเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นข้าราชการก็แยกย้ายกันไประบบราชการไทยก็ย้ายไปนู่นย้ายไปนี้ย้ายตรงนู้นเรื่อยไปมาลูกหลานเหล่านี้ก็ชินกับการพัดพากแก่พ่อจากแม่มีเมียบ้างมีผัวบ้างโอ้ปีหนึ่งมาเยี่ยมพ่อแม่สองครั้งสามครั้งพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านต่อมาพวกที่ทุกอย่างลำบากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำไร่ดำนาเสร็จเปิดลงกรุงเทพไปนู่นสู่โรงงานอุตสาหกรรมผักไต่ผักกลางอุดมสมบูรณ์ไปหาทำงานทำการเอาไปมาคิดใจมันก็คุ้นเคยชาชินกับการพัดผักทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านงกงกเงินเงินต่อมาก็ไม่อยากจะทำนาไม่อยากจะเกี่ยวข้าวเอาเงินมาจ้างดีกว่าก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ก็อ่างว้างว้าเวโลลินิดเป็นกำพร้างกงกเงินเงินโอ้ยอุกอ่างสังขยาอีดูตรศาสตร์ผู้เฒ่าเด้เกิดมาย่ำทุกย่ำยากน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยบาดตรงนี้แหละมันจะมีวันพ่อวันแม่ขึ้นมาให้รัฐบาลไทยหยุดวันที่12สิงหาวันพ่อวันแม่ก็ไม่มาหาพ่อหาแม่มันไกลหยุดก็ไปหากินเหล้าหาสนุกสนานเข้าครับเข้าบาเพลินไปเลยตรงนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งพอมาจัดจอมพลแปดจอมพลปอมาจัดขึ้นฝรั่งมาเห็นก็หัวเราะมันมาอ่อนซอนประเทศไทยเราใช้คำว่าอ่อนซอนนะพวกฝรั่งเข้ามาเห็นเมืองไทยเราเขาก็แหมเมืองไทยมันดีแสนจะดีลูกล้อมหน้าร้านล้อมหลังอยู่ในครอบครัวแสนจะอบอุ่นไม่เหมือนสังคมฝรั่งแล้วทำไมคุณถึงต้องมาจัดอย่างนี้เขาก็หัวเราะฝรั่งมันดีแล้วประเทศไทยคุณมาจัดทำไมเขาว่า why you make life this is not good เขาว่าเป็นหยังจนเฮ็ดจังซี่มันบ่ดีตัวนี่เขาบอกมึงเจ้าประคึดแนวใดมันดีแสนจะดีตัวเมืองไทยเขาว่า Thailand is very good family relationship this is very strong very good เขาว่า why you make like this is not good เขาว่าเมืองไทยนี่ระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติมันแสนจะดีแสนจะแน่นแฟนแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันทำยังไงนะมันไม่ดีนะแล้วเราก็เลิกล้างกันไปแต่บัดนี้เราก็มีวันแม่ขึ้นมา